Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Końcówka lat 70. i Vangelis z płyty Opéra Sauvage na początku naszego spotkania, w którym proszę się skoncentrować, bowiem przedstawię wiele interpretacji tego wspaniałego kompozytora. A naszym najważniejszym bohaterem będzie dziś Terje Olsen, czyli gentleman, który patrząc w historię muzyki, często ją odmładza, nadając przy tym nowy kształt. Baby, do you wanna bump? Czy mówi coś Państwu ten tytuł? Taki właśnie widniał na pierwszym singlu Bonnie M. Tak samo zatytułowany jest cover tej kompozycji, umieszczony na płycie Terry Olsena, znanego szerokiej publiczności jako Todd Terry. Nie mylić z Toddem Terrym, to tak może na marginesie. Producent, DJ, a ostatnio przede wszystkim muzyk, Todd Terry. Reinterpretację Norwek zarejestrował wspólnie ze swoim zespołem The Olsens, z którym od czasu do czasu regularnie daje koncerty, w których można zobaczyć na przykład Briana Ferry. Pamiętają Państwo? Brian Ferry pojawił się na pełnometrażowym debiucie Todda Terry, gdzie zaśpiewał piosenkę Roberta Palmera. Comes ahead. Rosie tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Repertuaru Roberta Palmera. W programie trzecim Todd Terje i Brian Ferry w utworze John and Mary. Współczesna reinterpretacja pochodzi, przypomnę, z pełnometrażowego debiutu tego norweskiego producenta. Album Time to tytuł pierwszego albumu Todda Terje, jednego z najważniejszych przedstawicieli współczesnej muzyki disco. Gatunku, tak jak przed wielu laty, prężnie rozwijającego się w Skandynawii, a szczególnie właśnie w Norwegii, właśnie za sprawą Todda Terje. I skoro dziś pochylimy się nad propozycją Terje Olsena, to pewnie warto dla przypomnienia jeszcze przez chwilę pozostać z jego producenckim pełnometrażowym debiutem, zwłaszcza że była to jedna z ważniejszych płyt 2014 roku. W sumie znalazło się na niej 12 utworów i całość powstała chyba troszkę w nieplanowany sposób. Otóż Todd Terje od kilku już lat stawia przede wszystkim na małe wydawnictwa czyli na maxi single. Ma ich na swoim koncie kilkanaście, począwszy od 2004 roku. No i to w pewien sposób pokazuje charakter jego pracy. Tworzy 3-4 utwory, zamyka je na epce, no i zabiera się za następne. W pewnym momencie okazało się, że epki systematycznie tłoczone na winylach mogą ułożyć się w jeden long play, a że nazwisko to daterie, właściwie ID to daterie, nabrało już znacznej siły, no to Norwek chyba sam stwierdził, że pora najwyższa na dużą płytę. Płyta, co ciekawe, w wersji winylowej, przeznaczonej do odtwarzania na 45 obrotach. Przed nami dwa najbardziej energetyczne utwory z tego wydawnictwa. Utwory, które w moim odczuciu łączą w sobie wiele pomysłów przeróżnych producentów, począwszy od Giorgio Morodera, proszę sobie teraz skojarzyć na przykład I Feel Love, albo na przykład Stewarta Price'a. Thank you. zawsze mnie zaskakuje, miło zaskakuje ta charakterystyczna końcówka, która gasi całe te dwa nagrania. Strandbar i Delirium Dynamite z 12-calowej płyty winylowej Todaterie z albumu Time. Po wielokrotnym przesłuchaniu tej płyty, a właściwie dwóch płyt, bo tak wymyślono wersję winylową tego albumu, muzyka jakoś specjalnie chyba nie zaskakuje, bo to typowy dla Todaterii charakter pisma. Tu wyjątkowo dopieszczony, no i jak państwo chyba przyznają, wyjątkowo energetyczny. A ta energia została uzyskana często ze starych syntezatorów i automatów perkusyjnych. Nie mamy tu zatem muzyki powstałej tylko i wyłącznie na laptopie, co dziś bardzo często się zdarza, a w studiu z prawdziwego zdarzenia. Na koszulce do tego albumu zostały zresztą wyszczególnione wszystkie zabawki Todaterie. No a wśród nich jest na przykład między innymi arp, na którym swego czasu muzykował Andrzej Korzyński i spółka. Jest cały zestaw Rolandów, w tym pierwszy automat perkusyjny TR-808 i cała paleta brzmień perkusji z legendarnego studia Abbey Road. W jednym z utworów pojawia się także trąbka. Jest również gitara, piano Yamahy, w sumie 20 przeróżnych instrumentów. Ale najlepiej widać to na koncertach granych z zespołem The Olsens, z którym Todd Terje nagrał płytę zatytułowaną The Big Cover Up. Thank you. The Big Cover Up, czyli wydawnictwo Todda Terje, na którym wspólnie ze swoim zespołem The Olsens reinterpretuje klasyczne utwory sprzed wielu lat. Tak jak wybrzmiałem przed chwilą nagraniu Disco Circus, stworzonym pierwotnie przez francuskiego piosenkarza Gerarda Banka. Ale to, co mnie rzuciło się przede wszystkim, kiedy tylko po raz pierwszy zobaczyłem zapowiedzi tej płyty, to tytuł La Fête Sauvage. Na początku pomyślałem, że to zbieg okoliczności, ale nie. Instynkt mnie jednak nie mylił, bo okazało się, że mam rację i że Todd Terje coveruje utwór Odyseasa Evangelosa Papatanasiu, czyli rzecz jasna Evangelisa. Płyta mistrza właśnie o tym tytule ukazała się w 1976 roku. A na niej znalazł się oczywiście utwór tytułowy, który stał się zaczynem reinterpretacji Todda Terje. Lavette Sauvage. 40 lat po wydaniu oryginału. W 2016 roku kompozycja Vangelisa odświeża Todd Terje. Czyni to również jego ziomek Prince Thomas, tworząc remix na bazie coveru Terje. Remiksy bowiem wypełniają drugą płytę Todda Terje. Ale może troszkę systematyki, czyli najpierw utwór Lavette Sauvage, stworzony przez Vangelisa i wydany w roku 1976. Później cover stworzony przez Todda Terje i jego zespół i na bazie tego Prince Thomas czyni remix. Do tej nanomuzyki przejdziemy za jakiś czas, no bo teraz chciałbym przywołać autorskie dokonania naszego bohatera, Todda Terje, ale też inne covery i edity, które znajdują się w jego dyskografii. Pierwszy z nich jest swoistym hołdem dla zespołu Roxy Music.